lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda we Wrocławiu mówił o nowym centrum onkologii, które powstanie w tym mieście. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w przypadku ewentualnej wygranej zwoła radę gabinetową w sprawie finansów publicznych. Piłkarze Lecha wygrali w Poznaniu z Legią 2-1. Gdyby padł remis, wojskowi cieszyliby się dziś z tytułu mistrzowskiego. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zostało wpisane do planu Narodowej Strategii Onkologicznej, poinformował podczas dzisiejszej wizyty w placówce prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z decyzją rządu na budowę nowej siedziby centrum przekazanych zostało dodatkowe 300 milionów złotych. Łącznie inwestycja ma kosztować 700 milionów. To oznacza, proszę Państwa, że powstanie całkowicie nowy szpital onkologiczny na najwyższym poziomie, z nowoczesnym wyposażeniem. Szpital, w którym będzie 700 łóżek, szpital, w którym będzie blok operacyjny złożony co najmniej z 10, a prawdopodobnie 12 sal. Będzie przeprowadzanych do 10 tysięcy, a może nawet ponad 10 tysięcy zabiegów operacyjnych rocznie, około 200 tysięcy zabiegów ambulatoryjnych. Narodowa Strategia Onkologiczna to wieloletni program wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to dzień po zaprzysiężeniu zwoła posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie stanu finansów publicznych. Polityk złożył taką deklarację w Kaliszu, który odwiedził w ramach kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski wyraził zaniepokojenie m.in. majowymi danymi dotyczącymi spadku wpływów z VAT-u i deficytu budżetowego. Te wszystkie informacje, które do nas docierają, są niesłychanie niepokojące. Widać, że rząd coś ukrywa. Trzeba zedrzeć tę kurtynę. Trzeba zadawać trudne pytania. Robimy to już dzisiaj, robi to Senat. A na pewno jak zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to ta sprawa zostanie wyjaśniona. Druga tura wyborów prezydenckich w niedzielę 12 lipca. Teraz o rywalizacji, ale nie w politycznym, a sportowym wydaniu. Lech Poznań wygrał z Legią Warszawa 2-1 w szlagierowym meczu o piłkarskiej ekstraklasy na pustym już stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Jest nasz dziennikarz Jan Kałucki. Stadion faktycznie już świeci pustkami, jest bardzo cicho, ale jeszcze kilkanaście minut temu prawie 10 tysięcy fanów śpiewało i cieszyło się, bo ich kolejorz pokonał odwiecznego rywala. Główne skrzypce grali młodzieżowcy. Pierwszego gola strzelił Kamil Jóźwiak, który wykorzystał kapitalne podanie z rzutu rożnego, a podwyższył Jakub Kamiński. Było 2-0 i do 65 minuty gra toczyła się pod dyktando gospodarzy, ale przypadkowa akcja w 70 minucie sprawiła, że Legia poczuła krew. Silny strzał Artura Jędrzejczyka wylądował na słupku, a dobił z najbliższej odległości Igor Lewczuk. Lech ostatecznie wygrał z Legią 2-1, a to oznacza, że jeszcze nie znamy mistrza Polski. Gdyby piłkarze z Warszawy zdobyliby jedną bramkę, to teraz wracaliby w szampańskich nastrojach do domu. Legii brakuje jednego punktu do tytułu. Świętowanie należy odłożyć co najmniej do soboty. Z Poznania Jan Kałucki. Wraz z początkiem wakacji Caritas Polska rozpoczyna akcję Tornister pełen uśmiechów. Jej celem jest wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin. Uczniowie dostaną wyprawki szkolne. Bieżąca edycja z powodu pandemii została rozszerzona o zakup komputerów dla uczniów, mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska. W tym roku ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną wiele dzieci musiało przenieść swoją naukę do trybu zdalnego i uczyć się przez internet, korzystając z komputera. Niestety wiele dzieci w domach nie posiada komputerów i te dzieci, które są zgromadzone wokół Caritas, korzystają z naszych świetlic, korzystają z innych ośrodków Caritas, będą mogły korzystać z takich komputerów, aby zdalnie się uczyć. Akcja Tornister pełen uśmiechów prowadzona jest od 2009 roku. Od tego czasu udało się przekazać dzieciom w całej Polsce ponad 170 tysięcy wyprawek szkolnych. Szczegóły jak pomóc można znaleźć na stronie Caritasu. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym tej akcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Termometry pokażą od 24 stopni na zachodzie, północy i w miejscowościach podgórskich do 28 na południowym zachodzie. Chłodniej nad samym morzem do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

To jest Dawid Korbaczyński, gra na gitarze. Robert Szydło, gitara basowa. Ja jestem Natalia Grosiak. Dzisiaj występujemy rzeczywiście jako Micro Music Acoustic Trio. Wykonujemy covery zespołu Micro Music i przyjechaliśmy do Warszawy, tutaj na tą piękną barkę z Wrocławia. Przed nami piosenka, która ma tytuł Syrena. Jest to piosenka z naszej ostatniej płyty, która ukazała się już bardzo dawno temu i czas na nową płytę. Tak jak wspominał Piotr Mec, płyta ukaże się we wrześniu i postanowiliśmy tę płytę nazwać Kraksa. Więc Kraksa ukaże się we wrześniu, a teraz Syrena. Rzekło się, będziesz cię.

To była jesień z płyty Sowa i zawsze tak na koncertach kwituje solo, które gra Dawid Korbaczyński, ponieważ Dawid może nie wygląda, ale ma bardzo romantyczną duszę i daje upust swoim romantycznym uczuciom właśnie w tej piosence. I wtedy się wszyscy bardzo wzruszamy. Przed nami piosenka Synu. Techniczna na uzupełnienie wody i na kapodaster na gitarze. Przed nami piosenka, która nazywa się Na krzywy ryj. Gdy byłam dzieckiem, to mój tata mówił do mnie: a, dostało ci się to na krzywy ryj, gdy dostałam coś, na co nie zasłużyłam. I wydaje mi się, że w życiu szczęście polega na tym, że potrafimy docenić to, co mamy, a nie żałować i boleć nad tym, czego nie mamy. I piosenka opowiada o moim życiu, które mam wspaniałe i być może niekoniecznie na to wszystko, co dobre, zasłużyłam.

Przed nami piosenka, która nazywa się Zakopolo. Pochodzi z płyty Matka i Żony. I piosenka opowiada o tym, co przeżywamy, jeżdżąc po naszym kraju i grając koncerty. Przeżywamy różne emocje związane z estetyką, z wachlarzem estetycznym naszego kraju, bo widzimy i piękno, i wspaniałe rzeczy, ale też strasznie brzydkie rzeczy. I o tym ta piosenka jest. Losie przed tym chroń. Robert Szydło z Wrocławia. Jest taki bar w Lizbonie, na Alfamie, nazywa się Teżu Bar. Jest to maleńki klubik muzyczny, w którym grywają muzycy z całego świata. I aby nie przeszkadzać mieszkańcom, bo spontaniczne koncerty odbywają się do późnej nocy, jest taka zasada w klubie, że się nie klaszcze, tylko pociera się dłoń o dłoń w ten sposób. Więc brawo, Robert. Przed nami piosenka Pocałuj, pochowaj i tutaj gram na ukulele. I tutaj w eter wysyłam podziękowania dla Krzysia Łochowicza, który nam dzisiaj to ukulele pożyczył, ponieważ ja swojego zapomniałam wziąć z Wrocławia. Przyszedł czas, że zaprezentujemy piosenkę, która będzie na naszej nowej płycie, płycie Kraksa. Piosenka ta ukazała się już 2-3 tygodnie temu. Chwileczkę, łyk wody. I zagramy dzisiaj najlepszą w składzie trzyosobowym, co jest dla nas nie lada wyzwaniem. Więc proszę panowie. Kolana, głowa, skrą. i wszystko drży. I jestem najlepsza w tym. To moje ciało, duch, wszystko to moje znów. Tym palcem zgniotę to, co mi zabiera oddech. Wszystko drży. Jestem najlepsza w tym. To moje ciało, duch, wszystko to moje znów. Tym palcem zgniotę to, co mi zabiera. Poszło. Mamy najlepszą za sobą. To jest bardzo stresujące grać nowe piosenki, bo piosenki, które zagraliśmy przed najlepszą, to są piosenki, które gramy od kilku lat, więc gramy je z zamkniętymi oczami. Każda premierowa piosenka musi zostać ograna, musi wejść w organizm i być już pod skórą. I to jest dopiero po kilku tam koncertach. Więc kolejne wykonanie najlepszej za nami. Jakoś poszło. A teraz piosenka o naszym przystojnym gitarzyście Dawidzie Korbaczyńskim. Piosenka nazywa się Piękny Chłop. Pusty sine jak wrześniowy Bałtyk wieje chłodem. Jeszcze wczoraj był gorący piękny chłop. W swej robocie był nadmistrzem mistrz. kradał gniótw i łamał w pół serducha łatwo wiernych żon. Piękny chłop, piękny chłop. Licho nie śpi z byle babą on, wyrywał kwiat co kilka kąt, w których umiał w Palermo dom. Licho nie śpi z byle babą on, niby ogrodnik czesał plon, z najlepszych lat soczysty grom. Kwitnie dziś w trumnie jak sztuczny wyblakły kwiat, krawat mu tak pięknie leży, nie wstanie już nam. Matka i żony żegnają pięknego, kto go powstrzymał i powiedział. Chlub złamanych serc, zbyt rozrósł się, popękał szwach, bulgotał gar, pod dachem dymił, no i pękł. Matka też złamane serce ma, ostatnia baba, co przez niego nic nie spała, nic nie jadła. Kwitnie dziś w trumnie jak sztuczny wyblakły kwiat, krawa mu tak pięknie leży, nie wstanie już nam. Matka i żony żegnają pięknego, kto go powstrzymał i powiedział. Kwitnie dziś w trumnie jak sztuczny wyblakły kwiat, krawa mu tak pięknie leży, nie wstanie. Wrocławia Dawid Korbaczyński. Słyszymy te brawa z całej Polski. Dziękujemy bardzo. 7 miliardów. A to nie ten kraj, Dawid. To nie 7 miliardów, to nie tutaj. A, kochani, przed nami piosenka finałowa. Taki koncert, tyle trwa. A, Dawid... Zacznij. Możecie śpiewać z nami.